los dos. Y esto es a lo que yo te invito, a pasar las noches sueltas. Y si ves que te gusta, a pasar las noches juntas. Ven, te invito a mi patio, hazte un hueco entre las hojas, ponte un vestido de hiedra y baila. Continuem amb un dels grups revelació a nivell mundial, que és pel seu impacte, que s'ha expandit com una nova expansiva. I és que alguns grups es formen d'una manera curiosa i altres, senzillament, s'aferren a una història per donar-se promoció. Una de les diverses llegendes que els americans de Spinto han muntat al voltant de la seva banda explica que Nick Thrill estava remenant entre les coses del seu avi, el músic Roy Spinto, i va trobar doncs, una caixa amb totes les lletres de cançons que no havien estat publicades. Des del cor del delta del Mississippi li va arribar la inspiració per formar el seu propi grup i així va néixer. Doncs res, escoltem ara la cançó que ha provocat tota aquesta ona expansiva. Escoltem O Mandy, un tema dedicat a una mandolina. Show me. I ara anem a parlar d'uns escocesos, Càmera Obscura, que a principis de juny van treure el seu tercer disc titulat Let's Get Out of This Country. La seva aposta és un cop més pop clàssic i atemporal orquestrat amb delicadesa. En aquest disc ens ofereixen 10 cançons on la veu de Tracy Ann Campbell destaca entre els diferents arranjaments de corda presents en el disc. Ens quedem, Lloyd, estic preparada perquè ens trenquin el cor. Optimisme i contagioses ganes de viure. Això és el que transmetran Tilly and the Wall. Ho van fer amb el seu fantàstic debut Wild Like Children i ho aconsegueixen i ho segueixen fent amb el segon àlbum Bottom of Barrels. Dóna la coincidència que a casa nostra ens han arribat els dos àlbums gairebé l'hora. Al llarg d'aquest 2006 ha sigut quan Cinnamon ens ha costat aquest grup de power pop. Tant a les seves lletres com a la seva música, Tilly and the Wall ens mostren imatges carregades de força i d'humanitat, no necessàriament felices davant dels que ens reivindiquen l'actitud intrèpida i vitalista dels nens. Ens quedem ara amb el tema titulat Bad Education. Es diuen Beirut, però no són del Líban, ja que procedeixen dels Estats Units, concretament de Nova York. El seu líder és el jove Zach Condon, que no arriba ni als 20 anys al moment de la gravació del disc. Gulag Orchestra és un carnaval agridolç, el so d'una fanfàrria sèrbia posada al servei d'un impecable sentit del pop. Aquestes trompetes borratxes tipus mariachi, l'acordió i un tempo funerari o pas de Setmana Santa signifiquen l'originalitat de la música de Beirut. Ara ens quedem amb la cançó de Beirut titulada Postcards from Italy, i és que Itàlia és un lloc perfecte per emportar-se bons records. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad, we put our features where they had, had to go.

sortir sol. Després de 4 dies pensaves i fumaves darrere una revista. Som massa domicilis de moure tots els mobles. Receptes italianes és massa temps amb obres. I quan va sortir sol després de 4 dies i vares dies vist suposta amb un somriure. Aquest també ha estat l'any de la publicació del tercer disc dels Sevillans Maga, un treball que veu directament dels anteriors discos, el Blanc i el Negre, però que s'acompanya d'un so més directe i compacte que el seu predecessor. El que no abandona a la música de Maga és un llenguatge abstracte i abstret del surrealisme, les atmosferes, els vapors de la infància i una certa melangia marciana. El disc vermell de Maga no és l'últim disc d'una trilogia, sinó més aviat la clau que obre les portes a un mercat més ampli. Nosaltres vam poder parlar amb Miguel Rivera, cantant del grup, que ens va presentar el nou disc i ens va parlar de les col·laboracions, entre elles la de Floren de Los Planetas, que col·labora amb el seu primer single, Paso el Cometa. Con Floren pues fue de una manera supernatural porque es amigo nuestro. Mm. Y un día nos encontramos en un festival y nos dijo, oye, cuando queráis cantar conmigo para cualquier colaboración. Y nada, lo llamamos si le apetecía pasarse por Sevilla para grabar una guitarra. Mm. Se pasó, echamos el día juntos de puta madre y grabó una guitarra que al final quedó tan bien que se ha convertido en el primer single del disco. Crecer Precisament el productor de Maga, Jordi Gil, ha estat l'encarregat de produir també el disc, l'últim disc del senyor Xina Roca. Es va publicar el passat 4 de desembre sota el títol El Mundo Según. Aquest és un àlbum que ve precedit pel gran èxit del Fuego Amigo, publicat el 2004, que va acabar entre els més valorats d'aquell any. Mushroom Pillow és la seva nova discogràfica, deixant enrere la protecció del seu amic Jota de los Planetas en allò que s'anomena El Refugio Antiaéreo. Així és com torna Antonio Luque amb el seu gran costumisme sureny de tocs surrealistes. Torna amb el seu gust característic per desfigurar dites i màximes populars. El vam tenir al programa presentar-nos al Mundo Según i ens deia el següent respecte al primer single, La Decoración. Para acabar nos quedaremos con el primer single del disco, pues titulado La Decoración. ¿Qué me puedes decir de este primer tema? Pues nada, es una breve descripción de la ciudad de Málaga, porque me miré y me sentí un poco triste aquí al principio. Y nada, una canción así que pues suena un poco los en mí y con una batería muy fuerte y tal. Y en la compañía he considerado que después del primer single igual es un cambio de última hora, pero que me gusta. De chimeneas de hace más de un siglo, más de dos. Están en el paseo de poniente, los más ágiles pintaron tonterías escalando por amor. Ahí está la decoración en cualquier rincón, entre nubes de humo negro y de como que tuviese repetido. He ahí la plaza de los toros más hermosa cuando está vacía. Esa feria ya pasó. Cerca está el Palacio de Justicia. Antes era un gran hotel. Los criminales cambian pronto su versión. Ahí está la decoración. De humo negro y de ruidos, como un cromo que tuviese repetido. Fa dos anys, Dorian es convertien en la nova sensació del pop nacional gràcies a un impactant àlbum de debut, 10.000 Metrópolis, plegat de singles tan addictius com On Te Echamos de Menos. Aquest any, consolidats com una de les bandes a tenir en compte, han tornat amb el seu segon àlbum, El Futuro No Es de Nadie. De fet, no podem dir que hagin marxat en cap moment perquè durant aquest temps no han parat de fer concerts. Però sí que podem parlar de canvi i renovació, i és que el disc és menys conceptual i més ballable. I a més, va acompanyat d'una nova imatge, un nou vestuari a càrrec dels dissenyadors La Casita de Wendy, que substitueix l'antic vermell. A Murmuri vam parlar amb Marc, cantant de Dorian, i ens va explicar el significat del primer single titulat Cualquier Otra Parte. És una cançó que parla de lo difícil que es aixecar una persona quan, quan, no, quan es troba enfonsada, no? I de lo difícil que és per una persona que no està en aquesta situació ficar-se en el cos de la persona que està enfonsada. No? Yeah. I és una cançó de redenció, d'alguna manera, perquè intentes salvar aquesta persona a través de la música, no? Clar. Que no ho pots aconseguir, però sí ajuda. I d'aquí va sortir l'energia per fer-la. I suposo que doncs, ocuparà el lloc d'aquest t'echamos de menos, no? Home, d'alguna manera? És el que s'està perfilant. Sí, sembla sí, que no? Qualsevol altra part serà el t'echamos de menos del futur no és de nadie. Aquest any 2006 ha estat un any de trànsit pel grup valencià L'Habitación Roja. Han publicat un miniàlbum titulat Dirán que todo fue un sueño. Diuen que és una espècie de pont entre Nuevos Tiempos i un dels grans discos de l'indie nacional de l'any passat i el proper treball que s'ha previst que surti el 2007. I per presentar-nos aquest disc vam tenir amb nosaltres Pau Roca, el guitarrista de L'Habitación Roja, que ens va portar i parlar sobre el primer single Fotógrafo del Alma. Abans quedarem amb el tema Fotógrafo del Alma i doncs m'agradaria que me'l comentessis una mica. Està gravat a casa de Jorge Casi improvisant. Jo iba a gravar l'acústica. Sí. El Marc va ficar una caixa de ritmes, és un poc electrònic. Sí. I jo per la nit vaig posar el que són les cortes i alguna elèctrica. O sigui, uh-huh. Estava fet, dit i fet. Quédate, no te vayas, dame la luz para que vuelva a ver en el dolor. La alegría es más grande, rojo y papel me revelan tu piel. I ara creuem l'Atlàntic i anem cap als Estats Units, on aquest any la banda Sobi Sexo ha publicat el nou disc sota el nom Citrus. Igual que el seu disc anterior, aquest segon àlbum del grup de Nova York està ple de cançons entelades per un núvol de pedals, guitarres distorsionades i melodies dolces que s'acompanyen de la veu dolça, aguda i delicada de la dosis nipona de la formació, Yuki. Si haguéssim de definir d'alguna manera la música que fa Sobi Sexo, podríem dir que és una música perfecta per la introspecció emocional. Quedem-nos, doncs, amb la seva cançó Thursday. Murmuri, amb Patricia Palomino. Acabem el murmuri especial de final d'any amb Final Fantasy, i és que aquest és l'exemple perfecte per demostrar que ser un músic clàssic i sortir del conservatori no exclou dirigir-se al gran públic. I és que aquell que es va donar a conèixer per col·laborar com a violinista amb The Arcade Fire ja està consolidat en el seu projecte personal. Owen Pallett va venir en concert a Barcelona amb el seu Phrase Recorder, que facilita que sigui ell mateix qui ho faci tot a sobre de l'escenari. Toca el piano, el seu inseparable violí i canta, tot alhora. Venia a presentar